करूंगी, बारिश में भीग भीग उसे प्यार करूंगी, तिरछी अदाओं से मैं उस पे वार करूंगी, तिरछी अदाओं से मैं उस पे वार करूंगी। मैं उसके आगे नखरे हजार करूंगी, बेशुमार करूंगी, बार बार करूंगी, पल्लू से बांध लूंगी कि वो जाए कहीं ना, पागल बनाऊंगी उसे पायल की झनक से, दीवाना करूंगी उसे चूड़ी की खनक से, दीवाना करूंगी उसे चूड़ी की खनक से। मैं कभी कभी झूठ मूठ रूठ जाऊंगी, फिर धीरे धीरे धीरे धीरे मान जाऊंगी, चोटी से बांध लूंगी के वो जाए कहीं ना।